永远留什么？让爱已完了，还有个梦中难改，也共难的列落雨，也为你留什么？让爱已完了。Yo como go go nanga ye konga le lo ye likya likya nanga oya no ye ando nanga iseyo ose ma na ye likya yo zali koyo. Oh, thank you.